الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَقَالَ تَعَالَى قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهِ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله تعالى زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رو الله دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج او پدې د عمل کول توفیق را نصیب کی زمونږ استاد سو خپل دین دې او ډېر مهربان رب دې او داسې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته الله را کړې او دای په امت کې پیدا کړیو چیتا الله په خپل وی رحمت للعالمین زمونږ استاد په دین کې یو اهمه خبره دا ده لکه څنګه بهر مسلمان بندا نارینه زنانه د الله نه یریږي نو داسې به دې امیدونه ساتي د رب العالمین د رحمتنا نا امیدی دا خو گناه کبیره په هر حال کې دا خو کله د الله د رحمتنا امیدی کفر ترسیږي دی مناسبت سرمای او دو آیاتونه ستاسو روان دی ولستل او د نبی کریم علیه السلام یو دو احادیث مبارکه ولسته شول او د دې آیاتونو لفظی ترجمه او د دې احادیثو دام الله دې مونږ ته د زړستر ګرا کی دام کافی او شافی دا اول آیات ترجمه دا دا ربی کریم خپل حبیب توی نب عبادی انی انا الغفور الرحیم زما حبیب زما دا بندگان خبر کا زما دی بندگانو تا زما دا طرف نا زما دا پیغام رسوا چیز ډیر بخون کی او مهربانه دویم آیات مبارکه چې مستا سړوان دی ولستو نو الله خپل حبیب ته وی قل زما حبیب او فرمایا چې رب کریم و یا عبادی ای زما بندگانو ګور زما د رحمتنا نا امید نشئ بیشک الله معاف کوي گناهونه ټول او بیشک شان دازه دا الله ډېر بخون کې دې او ډېر مهربان دې اصل کې زما عزت مندو د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه علاوه سمر بنی آدم پیریان مکلف مخلوق دے نو دا و پسنا سو گناہنو خامخا ککڑوی یو پیغمبران علیہم الصلاة والسلام دی چی دی بارک دا امت دا عقیدہ دا چی دا دا وڑو او دا لویو گناہنو نپاک دی او معصوم دی نو هر سو ګور درځي رځي مو سمره سمره گناهونه کو د شپې سمره سمره گناهونه کیږي نو رب کریم بندګانو ته وای چې نا امید کیږي ما اې داسې یادونو او داسې احادیث ګور دا مقصد نېګني چې چاته ګنا دعوت ته چې شابه ته ملا اوتړه ابړه راکاګا ا گناهونه کوا کد دین سوک دا مقصد اخلی نو دا ذهن الٹا دے دا دا شریعت مطابق نه دے لکه تعالی سو کوئی جت زمارور یو زابر دا ما دا دکان مال ټول استعمال دے اچھے سو ضرورتی نو ترازا اوستاوی جراج با اغلال املاو تڑا نو دا سی سرے با پا معاشرہ کی سمر ناکار گڑن دیشی چه گورا غطا بانه سوره ته مادو کو تالا اوی جدا دکان ده چابیانه والا دو کده غلا کئی ده با معاشره کسم را بد گنه لیشی در رب کریم گناهونا ماف کئی دا مانا نده گلی چی او سڑه ده اوی جدا خوبزو گناهونا کم ا گناهونا تب املاو تنم بڑی برا کا گم ندا سے نو وی وی گناہونا مکا و خوکو اوشول نو سبکے که گناہونا اوشول تو ول مخی نا قصتا و ارادا و ملا بتڑا خوکو اوشول نو نا امیدہ کی گا ماستادا سے رب دے کای چرتا صحیح توبه وستا نوستا واړه او لوی گناهونه ټول معاف کای. نو زما عزت مندو زموږ استاد سو مهربان رب دې ما چې کوم حدیث مولا استاداغي لفظي ترجمه دادا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ لوی جلیل القدر صحابی دی جی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی و یلا خپل لاس کما یلی کو بشانه روغت کی دشپیا چې دا ورځي چې ګناهونه کړی چې دوی توبه وباسي دا ولا معاف کی اته لو رستي رہی کله سباشي ما خام پوره زموږ جبم سنبال ني سترګم سنبال ندي وګونم سنبال ندي لو رستي را شوا د شپې الله خپل لاس را فراخکو چې د ورځې ګناهګار صحیح توبه وباسي او بیا د ورځې الٰه العالمین خپل لاس فراخ کی چې چا د شپې ګناهونه کړی چې دای توبه وباسي حتی تطلع الشمس من مغربها دا د ګناهونو د معاف کېدو او د توبې دروازه به ترغې کولاوي چې نوار د مغرب نه راختلې ده ترغې پوری دروازه سره کولاو دا نو د حدیث دا معنا ده چې چانه ګناو شو نو توبه دی او دا معنا نه ده چې سړی الټه مقصد اخلي وایو نا پوه مورید تفیر ویری چې سړی په ګنا قادر شي او دې ګنا پریږي نو ډېر لوی اجر لري نو بیا ما ګرځېدو نا پوه په ګنا په ځان قادر و نو د خبرې د الله او د رسول په وای دی ایمان نفس د الله په نعمتونو کې لوی نعمت سره یو سړی مسلمان دی مؤمن دی د ایمان نفس یو لوی نعمت بسی چې دې د الله او د الله د رسول په خبره باندې صحیح پوه شي صحیح سمج د تور نصیب شي دا څومره ټکاري چې مونږ خرو نو دا پورا سمج نصیب شوي دی نو د الله او د الله د رسول خبره په صحیح مانو کې پیژندل ک ګنا او شي نو سړی ته صحیح توبه وباسي اگر گناہ معاف کیږي د صحیح توبې سره کله ټوکو توبه ای ناخو کبي او بني ادم پورې مګل یو ورځ بدلوي بل ورځ وې ته ما پورې ټوکی کې بني ادم خو دربانه میاش په کال او په سورزو کې پوښي نو الله خود سینې پر ازونو پوي د جلا بنده توبه واځي غټو کې کوي دروغ وې نو د دروغ په توبه ګوره خارم نکېږي پس ہی توبہ بانے اللہ کفر معاف کئی شرک معاف کئی واڑا اولوی گناہونا معاف کئی خوچ توبہ سوی چی توبہ زمائی ذات مندو سہی توبہ وی بل حدیث چی مستا سلوان دی اولوستو نائے کر دا اللہ حبیب علیہ السلام فرمائی نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمایا انس رضی اللہ عنہ چې خادم خاص دی د نبی کریم علیہ الصلات والسلام او دا یتیم خو خپل مور او والد چې کوم د پلندر ورته وای مو ورته مختو کې پلندر وایو ناغید الله د حبیب خدمت ته پیش کو وې دې یتیم نه خدمت غستر خو جدا شي چې ورته سوم خې انس رضی الله عنه یتیمو د الله د حبیب خدمت کولو خدای په تعلیمات او روحانه شو نو که څوک دې یتیم نه خدمت اخلي خو بشر دې چې د هغه ادب هم خې دا نه چې خدمت ته نو دې یتیم نه خدمت مغسته شي خو به شرط دی چې ته په خپلو تعلیماتو دغه نه سړی جوړ کې او هغه ته د سړی توب او د انسانیت او د اسلام لا روخې. دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وای ټول بنی آدم خطا کار دی, ټول بنی آدم سړي خطا کار دی, او غره په خطا کارو کې توبه استل کې دي چې توبه وباسي. بلکې الله وی ان الله يحب التوابين, د توبه استل کو سره در رب العالمین مینا دا او د دوی سره در رب العالمین محبت ته. نظم عزت مندو صحیح توبه سره الٰه العالمین د بندګانو ګناهونه معاف کړي. خو صحیح توبه سره نمونگا عوام رونا مسلمانان پس صحیح توبه زان پویه اونا چی صحیح توبه سره زمونگا عوام ندادتو زینا بس ذرغ و گونا را کنگو وی زمانه توبه و گونا را خکل دا ددی توبه طریقه مولا اللہ و رسول ندخیلی پس صحیح توبه الٰه العالمین د بندگانو گناهونه معاف کړي. او د صحیح توبه د فارا دریخ شرطو لري. دا مسلمان ته پکار دی چې ولې یاد وي شرط د توبه خو په شریعت کې دا درې شرطو نه دي. نو چې آیا زه د توبه کې رښتینی موقع دروځلې یو بند ګناو کا نو دې چې توبه واسي درې شرطونه دي او ټول چې د یادې چې دی اورم چې تاسو بیا اورول شئ. یو دا چې کومه ګناه بني آدم کوي نو دا پریزي فل حال او آینده د الله سره کلکه وعده ده چې بیا بدا شي نکو. او درېم دا دې چې څومره عمر کړي پاغه پړه کې خپې مان شي. کپا دی درو شرطنو کی یو کمی دی نو دا که چازر پیری توبه ویستا او کپا لکونو پیری ویستا خدا دا اللہ پا نیس توبه ندا. توبه دا پارا با دا درو شرطنو وی چی سک گناه سڑے کئی فیلحال بے پریزی او آئندہ با وعدہ کئی چی اللہ بیا بدا سنکو اچه سمره عمر شوی پاغی با جاڑی و خفه بایی. پاغی با سوی جاڑی و خفه بایی. تا چه سمره چه سڑی جوندهی پخپلو کرو دی جاڑی. پخپلو کرو دی سوی پاغی دی جاڑی. صحابه کرامو اغتوبی اللہ مونگو تاسو لذکر کری. یو دری صحابه کرام د غزوه تبوک نپاتیو. او سوزر شرعی ورتنو نئی پنزوس رز جڑل اباز پکی لگ زویفان منودا سی جڑل چی بیا د جڑا دا وجه نگرزی دیم نشون ادا کور نرحوتیم نشون گورا پا اخپلو کرو دو رخ پیمان دی. اللہ دی منگو تاسو حرمین و شریفین و لبوزی او رب العالمین مدی مدینی منوری او مکی معظمی تبوزی نعلت دا اللہ دا حبیب پا مسجد کی چه مسجد نبوی وردوائی پاغی کی ریاض الجنہ دے دا جنت ٹکڑا دا نائی کی یو استن دا غیبانی لکلی استوانت التوبہ استوان ابو لبابا ودا دې امته د توبې طریقه مخای وي راشه که توبه زکه نو صحابو دا دین را رسولې نه توبه او پیژنه اينه توبه او پیژنه. دا صحابي نبی رحمه السلام ست لېګل او د الله د حبيب یو پټ راز او بس دې پوه نشول او هغه فاش شو. بني قريزه نو محاصره وا دا يهودو او دای معاهده ما تکړې و د دې ابو لبابا رضی الله عنه لوي کوم دې خلانه را کوشو نو سړي خیال له چې پیغمبر علیه السلام زموږ باره کې څه فیصله وکړي. د دوله داسې داسې کوي بریزی په نا تاسو داسې نقصان رسول اسلام تا چې بریزی مونا ځکه دین کې نرمیم دا خو ځلې ځایونو کې د سختۍ نه بغیر څه نه کیږي. بخاری شریف کې یو حدیث دی په بدر کې یو شاعرو نیویشو کافرو دبو مسلمانانو نبی علیہ السلام په ځی په شعرونو کې بده را دیوي نو دب می بیا باندې کوم باز خلکو هم سفارش وکړو وی دا الله حبیب پرېږي ځا بس پرېخو د جلالو به خپل کار کولو به سکول نو په وخت کې بیاو نیویشو نبی وی په ما باندې احسان او مهرباني او کو داسې باندې کوم د الله حبیب ورته وی وی مومن لا یلدغ من جهر واحد مرتين یو سوراخ نه دو پیری مار د شیشی تاسو پښتانه وی په یو موګي خلک په پیری ټکر نه وای. حدیث اصل کدا سي ده وای دی یو سوراخ نه مومن دو پیری د شیشی وي ته بیا لاړ او بیا په خبره کې اسلام پسې حکم یو کوی اثر ته خپل لړه کوي. نو اسلام کې کله داسې خبرې وی معافي وی خو کله د بازي سړي په معافي کار نه کیږي. نظمه عزتمندو د توبې دا سری څو شرطونه شول بایا یو دا چې کومه ګناه شوی په هغه سره فل حال بریزي او څومره عمر چې کړې زړه کې پیمانه شو او آینده الله سره وعده وکا. نو ابو لبابا رضی الله عنه چې دا چې رسول له دا چې کړي نو پیمانه شو چې دا خدای الله د حبيب راس فاش اے قربان د صحابهونا او دا غید اعمال نه څنګه الله مونږ ته نمونه جوړ کړی له کې خپې مارو شه دا د سوکلتا خدای الله د حبیب راس فاش نو په زید دی چې نبی رحمه السلام تراشی کور تراغه او رسای راړه او یې ما دې ستنې سره وټړای او یې زمونه خوراک کو نه بس کا دا مسلم راغلی که څوک د دې مخالفت کوي چې پته ورته نوي ډېر اوقاتو کې بعضي صحابه د خوراک اسکاک نم سکړي چې زه به خوراک اسکاک نکو دوی نه به خوراک اسکاک کوم اوستنی سره وتړلې شو د موس په وخت کې به پرانستو. نبی رحمه الصلات والسلام نه پته ولګي دوی کمال راغلې وي توبه استه وي ما ورته رب العالمین نه بخنه غوخته بس مساله بشوي وا او جزان تړلې زی مسترغی پرانظم نه چې عرش والے د توبې د قبلې دوه اعلان دی فرمایلې د دې کی تقریبا سلس یا دلسونه پاسه رزي تیرې شو او دور رزي چې سړی خوراک نه کوي به خود به مرو غرزیدو موږ تاسو وګورئ دور رزي خوراک نو کو بس مرو صحابه طاقتمن نبی علیہ السلام بسور و سورج دی وسال روجنی و صحابه منکړي وو خدامنه شفقتن وا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دمر تکړو لس رز به متواتر روجنی و غمز کې به معدول نه دمر قوت او طاقت الله صحابه کرام له ور کړو په یو یو کجوره مونږ ګرځې دی نو شوې دشمن سره څنګه دل د الله حبیب د ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه یو لخر تیار کو اولې څور کل ګوډي کې څه کجوري ودا ور کوا نو اخر کې یو یو کجوره ور کولا د چا ورته په یو کجوره په څنګه گزارا کولا وی چې ختمه شو بیا هغه په څه برباد کول په یو یو کجوره ګورې دی په لورا صحابه لا وفات لرو چې پښتنو لم اسلام را رسیدل ا دې دنیا ګډ ګډ څه ورسو د دنیا ګډ ګډ ته رسول الله سره دې پس دا توبه قبول شوا او د الله حبیب علیه السلام په خپل مبارک لا سو پرانستو د ګور توبه سره په خپل کړو جاړې خپېمانه به ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها روایت کراغلی دي مشکات شریف کې او نورو کې خره او د بچو په شان ساتل دا خو د خلینو خبره وه تکل ارشي وي انسان پورې وړې خبره وې رانی شي نه ټون کمزور یو کله بس خلې نه روزي او نو بيبي له چې وسلا سره لال الخيرات کول به د دې وې دا ترور می دی ادا شي بن کې او فز بندیز ولګو ا خبره بيبي له چا و رسول ويخه دا زما بچي خورې دی او په ما بندیز لګای نو قسم یو خوړو چې زبه د سره خبرې نکو ادا په ډېر رغران شو په ایس طریقه بيبي رضا کېدنه دیو دو صحابه کرام له وی ودا ترور می رانه رضا کوي ځکه ترور هم داسې ترور و چې ام المؤمنین دا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا نای لیوی تاسو با ما پت گونتی بوزای اتاسو با پردینا پل سلام واچوائی چی ترور لپتاونی لگی نای رال سلام واچوالوی موری مونگ را دن نشو ددی پا حجرک نبی ریح السلام دفنو صحابه با پردینا پل راتلل الوی لوی خلقو لچی بدا مسلو اشکال پیش شو نو لکه د وړو کې شاګرد غوته به د ام المؤمنین روان دي د قاعده په شکل کې کې ناشته الله دې رلوي علم ورکړو بيبي تا او دې رلوي شانو د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ویټول را دن شو ویټول را دن شه دې بيبي په تنه وګړي عبد الله بن زبیر عمر سره پټوته دې پردې نه په لکه نه ستل اده را دنه شوشون کې مور او ماسی مور وی نو بس ورغاړه وته آی ولال تنوي جي ګوره مافي کا ابي بي جړل چې ګوره ما قسم خړلې کوئی بار بار وی بس بيبي مجبوره کا او خړې معاف کو قسم مات شو قسم یې خړلې نو سلوی غلامان آزاد کړل یو پځه سور آزاد کړل اچې قسم به رايات کو نو تم پر به و چې چلی پټه به پوخ کړل د شوا چې ګور ما قسم مات کړ ما د الله د نوم قسم خړلې چې زبې خړی سره خبرې نکو نو د سلوی ختو غلامان او آزادولو باوجود چې رايات به شول چې تا ګور الله د نوم قسم خړلې نو بیبی په دومره اونځل چلو پټه پټوله پس شو دا به په خپل وند شو نو د توبې سمه عزت مند درې شرطونه دي سو شرطونه دي دا کدی کې یو کمینو د الله په نش توبه نه دا یو چې کوم ګناهونه مون کړی نو چې توبه واسو فلحال به پریزو او آینده به الله سره وعده کو چې بیا به دا څه نه کو اچې څومره عمر مکړې نو په غیب تر مرګ پورې سکی ګجاړو با دی شرطونو کې که یو شرط کم وي نو دا توبه نه را ور مثلا باندې ځان پوي کې دې درو شرطونو سره چا توبه وېست بس ختم شو خبره آینده انسان کمزور دی کبیا ته دا ګناه وشو نو هغه مخ کې را واپس کېږي نه ځکه دا اوس باندې چې تعالی صدر کله په دې مرز وې جمال خپل شی واپس راکا ا قریب دی چې او شی درکو اوس بیا کدي دې درو شرطونو سره صحیح توبه وستا به معاف کې وردا حدیث دا معنا دا وای ک یو سړی صحیح توبه وستا او درزي او یا پیر ادا کارو کو نو معاف کې خو چې توبه خو وستا کنه په خبر پوه شوې هر پیر دې په توبه کې مخلص دی هر پیر سره په توبه کې مخلص دی نو هر پیر توبه سره الله دې ګناهونه معاف کوي هغه توبه غاړه وړه دا هغه شی پریزینا پاغه پزړه کې خفه نه دی الله سره وعده نه کوي بیا بدا سنکو نو چې توبه تو بني نو بیا په ګناه نه معاف کیږي وګور الحمدلله ملک دے اسلام دے مونږه تاسو مسلمانان یو هر سړی وای چې الله دې مان راضی شي اوبای دا څه ده کنه دا اې دا زموږ ټول خوخه ده کنه چې الله دې زموږ ناراضی شي دا د هر مسلمان د زړه تمنا د وردی ساړه کې راغلی دی پدې ساړه کې را پاسای پدې ګرمۍ کې خلک روجی نیسی په سردۍ کې روجی نیسی د دې ټول اعمال او مقصد دې چې الله راضي شي خو موږ نه والله په دې ټول اعمالو کې په کبو ټول نه زیات راضي کیږي وای الله په توبه ډېر راضي کیږي که څوک وایي چې زه رب خوشاله نو پدې موز روجا زکات او حجونو هم خوشاليږي خوډل خوشاليږي پس چې یو ګناهګار لا صلی الله غړولي یولې غړولې چې رب زما ختورنه نو دې چې دا صحیح توبه او باسي پدې ډېر زیات خوشالي نو خپل رب خوشالول غواړي نو صحیح مانو کې به توبه استل پکاري نبی عليه السلام دا غي مثال هم ذکر کړی دی دا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اللہ اشد فرحا بتوبت عبده و خام خال ډیر خوشحالی کی او راضی کی په توبه د بندا کله چې دی الله له توبه وباسی دمر ډیر خوشحالی کې لیک یو سړی په سفر روان دی په خوا به پیدل سفر وي اپسور لای باندې خوراکم تړلې او بیم تړلې دې په صحرا کې دی غسورلی ته تخته دا خوراک به اورو به می اورې دا خو زموږ استاد دې وطن کې قدم په قدم وبدي په دې عربو کې اوسم د دمرا اسباب او د جدید دور سره په سلو سلو میلو کې د اوبو درک نه لګي دې تبوک لچې د الله حبيب دې تلاړو دې ټولو کې لویوګت سفر اوس ګوره سعودي عرب د دنیا په سمره مالدار ترینو ملکونو کې ده قوزم چې تبوک لځي سلويخ سلويخ او سلسل میله کې اوبو اوبو مخله نه درځي د سورلی ته او تختې د پاغه خوراک مو اسکاک مو بس دې نا امید شو د ژوند نا چې مر خوښم راغې نو راغې یو اونې د لان دی پری وته چې د پنور مرګ راځینو په سوري براشي داغه د سوري د لان دی ډډه ولګولا ا دې د خپل سورلی د مندون نا امید ده دې کې سترګې ورلې چراویق شو نو سورلی ور سره ولاړلا خوراکم دې اسکاکم دې درونی و وی تړلا داغه موهار رونیو دته د مرګ نه پس ژوند میلاو شو نو دې دومره خوشاله شو چې د الله شکر ادا کولو خود ډېر خوشالۍ نه د باندې دومره غفلت راغې وای اللهم انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدة الفرح وی الله تمه اے الله تمه بنده او زد رب دړې د خوشالۍ نه دې خطا شو رواه مسلم دمر رب خوشاليږي که سو پښمنه را پاسې دلې خپل ژوندۍ پرچې ځان له غړولې چې زه په خبرت پوښیم دا میکړي دا میکړي په دې وخت کې توې رب راضي کیږي رب خوشاليږي او ګره هر چا ته خلوت پکار دی خالی والے د پښمنۍ نه بهترین وخت نشته خاموشي دا ایسو کوم نشته رب کما یلیق بجلاله اسمان د دنیا ته نزول فرمایله ابر انا وازونه راضی شته دې سو ګناهګار چې صحیح توبه واسي او زه معاف کوم شته دې سو حاجتمن چه ما نو غواړی او زی حاجت تر سره کم زی حاجت سکم تر سره کم دا اوازونه راضی دا وخت کې سړی ګورا خپل گریوان کې وګوري خپل یو یو ګنا ځان ته مخې لګي پاغي پزړه کې خفشي او د رب روان دي صحیح توبه وباسي ځکه توبه کوي او ورځ نه دا د روزان نبی رسول سلام چې په مجلس کې کې نه اوس صحابه او موږ بشمیرل صحابه سره به خبرې وکولې او یو سل زلی به توبه وستا د الله حبيب وي روزانه یو سل پیری توبه وباسه نو قدم په قدم زمون خطاونه دي ا قدم په قدم بسوي صحیح توبه وای او د صحیح توبه شرطونه تاسو واوریدل ادی کی یو شرط څلورم دی وای درې چا ته یاد شول ها کم از کم مسلمانان یو چې دا خورا لپته لګي چې توبه سره وای اکو توبی او باسو ده توبی ده شرطن نا خبر نی توبی او باسو ده توبی ده شرطن نا خبر نیو لگو را کم حکون ده اللہ ده ذات عالیه سر تعلق کلے نظمائی ذتمندو ده آغی توبی ده پار ده دری شرطن نا گنا پر خودل کم عمر چې ده سمر اکڑی پاغیخ بی مانا کی دل آئین ده رب سر واده کول چه ربا بیا بدا سنکو او کدا د بندگانو حقونه وی نو پکې سلورم شرط دا ده چې هغه نه معافي خوختل جما خوستا غیبت کړي سپکاوي مې کړي ستامي چغلي کړي ستامي د دومره مال څخه کړي ستامي دومره مال نیولې روره د مال والا او چې کوم به خړلې معافي را لوګا ستامي د دومره جیدات نیولې راشد خپل والا او مال سوکا معافي نو بیا پکې سلورم شرطم دی بیا پکې سلورم شرطم دی صحیح توبه غره دا دا چې سړې سوچو کی او الله نو غواړي چا سره زیاته ظلم شوه د چا سره حق دې ضایع کړي او هغه په څه طریقې راضي کړي او هغه ته سو کی هغه ته هغه حق حواله کړي دیو جن نبی علیہ السلام فرمایلی دی او د توبې چلی خوله و اې د چا که چا سره زیاتی او ظلم دی نو نن دې ته ګوره معافي وغواړي اې تاسو لواب که زمونږ استاد سودا ټول کور او جیداد او سمره سرمایه ده دا حقدارانو ته ملاو شو او مونږ تش تور پاتې شو خو الله له صفالاړو نو دا ګټه ده اقدار زوی او مونږ خور لاړو اوبای جیداد میں مشتا مال مشتا او صندوقونه ويم د پیسو نڑک دي خو زه مختورن لاړم ادي چې زه خپل غاړه خلاص نه کم زما بچی خلاصې اباي اوب پس زورګونو کی چرته او بچي وي چې غاړه بخلاصې نور ګور دین الله سوي زې چې ته نخلاصې وګوره کدا کور لاړو اته په پردي کې اوسېږي اپ یو خیمه کې اوسېږي خدا دې چې مختور الله نړۍ لوګاټه لکه نقصان دیتا سلوه مګدا ارش دي دا ټول کله زماره او صندوقونه دې پیسو نه ډک دي او د سشي کمې نشتا خو پر دې حقونه می فغاړه کې اور لخيرت لا دیو جن زما عزت مند دا سوچ پکار دې خام خامو ټول کمزوري او نقص شوي نو سره د مرګ د مخکې زما عزت مندو معافي وغواړي ګلې دی په لګول دي ساړه کې څومره ګران راغلي او جدا مزبل چا پسې ولي ورکی پرز د قیامت اخر وجبني ولي اخي تندي او لګي مو تیری کړي او هغه بل چا له ورکی او تشتور پاتې شو حدیث پاک د مسلم شریف کې راغلي نبی علیہ السلام صحابه کرام متوی تاسو غریب او فقیر پیچ نه ای وی مو غریب او فقیر او قربانا غ چالوایو چې پیسې ټکی ور سره دی موږ تاسو نن کچاوی چې غریب څوک دین وای پلانینګ نه کورستا او دې سجیدات ستا دې س کاروبار ستا دې س ظاهری اسباب ستا الله حبیب بنا تاسو زما امت کې غریب نه پیژندل زما امت کې غریب څوک دی پرز د قیامت برا شش پیته کال او یا کال عمر یو دا منځونه ټول ځان سره وروړي زکاتونه ورکړي حجونه کړي تلاوتونه کړي جمعهونه جوړ کړي مدرسې جوړې کړي خو پرز د قیامت راغې چاله کنزلی کړي سو کې والے سو کې ټکولې د چا مال خړلې نو دا ټول به د الله په حضور کې ولاړي وای بربا د بز ټکولم خو ما د ځان ته پوسم نشو کولې ځینې وخت ځان ته پوس کولې چې ته پوس کې خود دو په زید رسول سره پیړي ملاوي الله زما مال خړو ما قتل خو ما ته پوس نشو کولې نال ته خوځ پی سي نشته کړي چې خلک وایي چې بایته ملز زره جرم کې او ته مشل زره جرم کې الته خو به بربند زو سرتور بزو خو په ابل بزو دا څه چې دي دا خو بټولر څه دلته زما عزت مند پاتې شي نو مظلومان به ولاړی چاله به منځونه ورکی چاله به روزي ورکی چاله به زکاتونه ورکی چاله به حج ورکی وای نور به ولاړی او د دې نیکۍ په خط کې شی وی الله موږ سره ظلمونه کړی ا نیکۍ په خط مې دي نو بیا به د مظلومانو ګناهونه راوالی او په دې انبار کې وګوره نیکۍ خط مې شوی اعلان کې ځان سره وړي وی ځان سره شوی کړی وړي وی نیکۍ خط مې شوی ګناهونه په انبار شول فاتور حف النار د جهنم اور تبو ورتا او کړی نو دا الله حبیب زما په امت کې دا غریب دی الله دې موږ تاسو دې غریب نه اوساتي په خوګور دې مشران یو خبره کوله وای مسلمان غریب دی غریب خو هندو او کافر دې ایمان ور سره نشتا وګوره غریب ای ګوره دا چې بای د بل منزور ربل لپاره کو روزي د بل لپاره نشو الله دې زموږ تاسو د ټولو په حال باندې ورحمېږي او الله دې موږ تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي اے ځینې وخت مشکلات او دنیا د مشکلات زهره اور سړې په یو غم کا کړې خور سړې وي چې ما عمر تکلیف چاله نشته ورنه دا د غمونو دنیا دا هر سړې غواړي چې له ما دا مشکلات دې ختم شي د دې د موږ دی موضوع کې نن دا د وای چا چې صحیح توبه وستا الله به د ټول مصیبتونو ورته لار کولاو کی یو سره وای چې زموږه مشکلات دي ختم شي صحیح توبه دی او باسي وای چا چې صحیح استغفار او توبه لازم رونی وا نو کوم راغله عذاب دې دابم پیل لري چې کوم را روان دي هغه به شي هغه پیل لري شي وګره مو توبې ته تیار دی ها بھائی تاسو وګورئ څومره وخت مې باران بندې دا څه خبرې مونږ وایو چې ظالم روانه مسلط دی او دا غد وجنه شنو دا باران مغبن کړي ورکه ظالم دی کبل دی زموږ د ټولو مسلو حل د الله په حضور کې صحیح توبه استل دی الله دې ما او تاسو ټولو متا د صحیح توبه توفیق ورکی زمونږ د دنیا کامیابین د صحیح توبه سره تړلې او د قبر کامیابین د صحیح توبه سره تړلې کوم صحیح توبه وستا بس مسله سره الله دې د مرګ نه مخکې مخکې مونږ ټولو ته د صحیح توبه توفیق راکې ترمذی شریف یو حدیث راغله چې یو کړي کې اورر بعد عمل سره نو یا چې مړ شو په خوا به داسې دیکل کې دل په دروازې لیکلی چې الله والله بخنه کړی ټول خلک حیران و چې د غچ ته سم کار کړی وي دغه وخت پې غمبر ته الله وهو ک چې د خلکو لوایه تاسو په تعجب کې کېږي ما د بګا د مرگ نه مخکې سبت وبه دی چې پوهږ خبره باه کله الله می روباره شي پرون موږ بخاری شریف کې یو حدیث ویلی او صحابي راغی الله حبیب لوی jihad شروع دی وی اسلام راړم کې jihad کو ویناړو به کلمه وایا نو بس کلمه وای ا jihad لاړو شهادت ورته ویل او شو د الله حبیب وای څومره پلنډ لاړو جنت لاړو نیلا مج په جندلې نی روزه په جندلې بس کلمه وای لاړو شهادت ورته شو شهادت وکړه الله رب العزت چاته د مرغ نمخ کې پس یو ګړټه پاتې د خطوبې توفیق ولا ورکو چې رحمېږي نو رحمې سره سب دې زموږ دی علما او لیکلي زموږ دی مشرانو د هندستان لوی لوی مشرانو کې وای یو وی دورا غچاته یو عالم ته وی بیگا به خوب لیدو چاره لسوی خو په مقصد پوی دی او الفاظ را لیاد دی ویسلی لیدل نو آیاتی لیدلی لدرشن بی پاری یا ایتو هن نفس المطمئن ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نا ورتوی دا خو الله رب العزت تر ته جنت دعوت تر کړي دا خو قرآن آیا خوب کې لیدلې وی زر زر علی کلیبه وایا شپه خوب لیدلې ساری ورته شاسه شاه عبد العزيز رحمت الله علیه ته خبره منسوب را هندو ته خوب تعبیر وشتو کلیمه وای وای ماځیګر ورپسې خبره شو چې هندو مرشه اے چې وغواړي او جنت ته رسېږي دا الله رحم او کرم څوک بدولې شي خوب لیدل د چاله خوب ذریعہ د هدایت او د جنت یو ذریعہ جوړ شو د زما عزت مند صحیح توبه نه دا هر وخت دا مرګ پته نه لګي چې سو راځي خو هر وخت توبه واسه خو سم توبه ګره غلطه توبه باندې بندم ګره یو بندل وي چې بای معافی در نه واړم خو بل رضیا کار کې نامو مې چې ته دوه کبازه او رب العالمین خود زړه په حالات په هره یا الله الہ العالمین مون ټول له صحیح توبه توفیق راکې یا الله د صحیح توبه توفیق راکې او یوازې مونږ له نه ټول امت له الله د صحیح توبه توفیق ورکې او دا کبه پریشانای الله مونږ ته امت له مخې لدی الله د صحیح توبه په ذریعہ باندې دا پریشانای زمونږ نه لری کې الله زمونږ خاتمه په ایمان کې الہ العالمین زمون د ټولو حاضرین او غایبین او خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدین او تا مشایخ او تا اصول او فروع او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تا الہ العالمین واړه او لوی ګناهونه معاف کې یا رب کریم زمونږ او د ټولو امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې الله زمونږ او د ټولو امت دینی دنیوي پریشانای ختم کې الله بی گناہ بندیوان د بندر اخلاص کې سمر بیماران دی شفای کامله عاجله ورته ورنصیب کې دعا غواړی د کوم مسلمانانو بچی دشتا الله ورته نیک عمل صالح بچی ورکی یا رب کریم د چا بچی دی او باز مسلمانانو دعا بارک ویلې دی الله ته د مور خپلار د سترګو یخواله کې او د مور خپلار سترګې په یخې کې او هر بچی د خپل والدینو دنا فرمانه ان الله وصاتي الله حرمين شريفين د معمول مطابق کلاو کې دا کومه پریشانی په دنیا کې راغلي الله دا ټول پریشانی ختم کړي او د حرمين شريفين څنګه د معمول مطابق مسلمانانو عمره تتل حجونو تتل الله غي دا غي نزيات بیا امت ته توفيق ورکړي او د هر خیر لارې ورته کلاو کې الله په خپل رحم او کرم بقدر ضرورت باران په موږ وروره الله په خپل رحم او کرم بقدر ضرورت باران په موږ وروره اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار